Neden geçersin hep uzaktan? Bizimki can değil mi? Bıktık kapıdan öbetten, içimiz şişti. Hayranınız ufaktan, hepimiz çok beğendik. Ölüyoruz meraktan, bu kimin nesi? Eyvah yanarım valla gönlümde tütün şimdiden. Eyvah ipleri saldım elimden. Eyvah yanarım valla gönlümde tütün şimdiden. Eyvah ipleri saldım elimden. Hadi dans edelim, tut elimi gidelim. Tipe bak valla yerim. Bir kişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin. Hadi dans edelim, tut elimi gidelim, tipe bak valla yerim. Bir kişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin. Bayım bak buradayız, daha ölmedik, ayaktayız. Fark edeceksen acilen bayılayım şurada. Hayranınız ufaktan, hepimiz çok beğendik. Ölüyoruz meraktan, bu kimin nesi? Eyvah yanarım valla gönlümde tütün şimdiden. Eyvah ipleri saldım. Dans edelim, tut elimi gidelim, tipe bak valla yerim. Bilir kişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin. Hadi dans edelim, tut elimi gidelim, tipe bak valla yerim. Bilir kişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin. Dans edelim, tut elimi gidelim, tipe bak valla yerim. Bilir kişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin.